siz okursunuz, siz anlarsınız. Sizler İslamcı entelabiler, dergiler açar, din satarsınız. Oh entelabiler, entelabiler. Oh entelaba bey. Üniversitede çok hızlısınız, tavizsiz birer mücahitsiniz. Grup içinde sivrilirsiniz ve böylece siz entelabiler bir aydın olur yükselirsiniz. Oh entelabiler, entelabiler. Oh entelaba bey. Dersiniz, kıyam dersiniz, konferanslarda Hüseyin'siniz. Fikir tüccarı entelabiler, bir yazar ama bin bozarsınız. Oh entelabiler, entelabiler. Oh entelaba bey. Okul bitince belli işiniz, emeklilerden öğrenmişsiniz. Piknik yerinde çömelmişsiniz, dergiye isim seçermişsiniz. Artık çok büyük bir değersiniz. Oh entelabiler, entelabiler. Oh entelaba bey. Bir rüzgar esmeye başlar, modda kavramlar düşmeye başlar. Çatık kaşlarla entelabiler eski dostlara çatmaya başlar. Of entelabiler, entelabiler. Of entelaba bey. Tekrardan başlar yazı yazmaya, parti kravat politikaya, televizyona, cümle medyaya, güzel sözlerle entelabiler yeni bir İslam satar dünyaya. Oh entelabiler, entelabiler. Oh entelaba bey. Hep bir ağızdan entelabiler esen rüzgara eşlik ettiler. Takke üstüne fötür giydiler. Sivil bir toplum, değişimcilik, demokrat ata binip gittiler. Of entelabiler, entelabiler. Of entelaba bey.